علی کبرو چاچ کبرو کا پدبانے و بال ددر کبر دے ولا عزیز الکافرین کبروم و نبسی واکی کافران اللہ رجی کبرو عند ربیم دید رب پنیزو اللہ مقتا مگر غصہ و بیداری دا فعلی کبرو دیتوی سمارا مطلقا یعنی دنیا و آخرت نقط نظر لا بشرت شہ درجہ کے او جب یہ ہوئی رو چھے اللہ مقتا دا سمارا دنیاویا ولا عزیز الکافرین دا سمارا اخرویا و نبزیات کی کافران اللہ رجی کبرو اللہ خسارا مگر زیان پا آخرت کے دلائل توحید ذکر کل سمارا کچھ تیرو باسی ورتو آیا رہے تم آیا تاسو خبر یہ مال خبر راکے شرکاکم اللذینا ستاسو داغ شرکانو تدعونا چی تاسو رابلل تاسو رابلے من دون اللہ بید اللانا ارونی ما توخے دا ارونی بدل اجتمال دا رہے تمنا ارہے تم سو ارونی تورتو آیا ارونی ما توخے تاسو توے ما دا رہے تم مانم داشوا چی تاسو توے ما توخے ما دا خلقو من الارد تیس پیدا کردی دی پر ازمکا کی دلیل اقلی مطالبت کوما پر ازمکا کی کم زی کے پیدا کردی دی ام لهم شرکم فی السماواتو یار جی دا پار سبرا خرا پا اسمانونو کی اسمان کے برا خرا کزمکا کے برا خرا ام پا مانا را بل بل کی آتینا ہم کتابان منگا دی دا ورکر دی کتاب او مالا بجینت من ہو دی پا خوض آحت سر دی پا پورا دلیل سر دی من ہو بدائی کتاب نام نو پا دائی کتاب کی بدائی چی شرکان جوڑ کنو سب اطلب دلیل نقلی پیش کام آتینا ہم کتابان آیا دلیل نقلی دا سرشتا دلیل عقلی دا سرشتا ما دا خلقو عقلی اما تینا ام نقلی نا عقلیشتا نا نقلیشتا خلانده یکنا بل این یعیدو الظالمون بعدن بعدن اللہ غرورا بلکه وعده نکوی ظالمان بعد رجینا بعد سرا اللہ غرورا مگر ددو که ان اللہ امسکو سماوات والاردان تزولا یقینن اللہ تنگ ساتی اسمانو نوزمکا دا غرده دونا انمز دریا چی دا دوارا رو غرزیگیم چی دا دوارا او نق وزید اخفل مرکز آدل تان تزولا داره چی دیلے کم محور و مرکز جوڑ کرده پاگی روٹ بروانی مرکز را روان دی یاسین کے لشمس یم بغیل آن تدرک القمر ولین زالتا او کفرس کا دا دوارا دا اخفل مرکز نا اڑقی دل اخذی دل یا دارا غرزیگی این امسکاو ما من حدیم من بعده نیشی راتنگ اولی این پمانا دما نیشی راتنگ اولی دوارا من حدن سوک من بعدی پس دا دینا سوا دا اللہ نا من بعدی خاضر مانا کی سوا ہو کالی ٹنگ ساتی نبس ہو کرا غرضو لی بیانشی انہو کانا حلیمن غفورا یقنن دا اللہ حلیمن صبرناک رے غفورا بخنک ان کے رے واقسمو باللہ جاد ایمانیم قسمون و خوڑل دی پا اللہ جاد ایمانیم سخ قسمون اخپل کلا چه نبی دا نور آگلن دینا مخ که بے قسم خوڑو چه زمون دے قسمی که مونگ لاللہ پیغمبر راکو کتاب وسرائی دا ارچان با مخ که مونگ پدبانی ایمان روڑو دا خو یهودیانو لے کتاب ورکڑ دے بدبخت خلق دے پا موسیٰ علیہ السلام و پا تورات بانی دا عیسیٰ ایمان نشتا دا عیسیانو پا انجیل و پا عیسیٰ علیہ السلام ایمان نشتا خو که مونگ لے پیغمبر راگے و کتاب راگے نو زمون نو مخ که گرندی سو کڑو جینا دا بے مخ که مخ که قسمون دا پیغمبر در اطلون خوڑلو قسمون بے خوڑل پا اللہ مخ که در اطلون دا پیغمبر نا سخ سخ قسمون اخپل لکا مشرک با اغا وقت کم چه قسم خوڑن دا اللہ نم بے یادو لین جا اوم نظیرون کچر تا دیتا راغی یرا ورکون کے لیکونن نا خامخا دی بئی آدھا دیر ہدایت والا من احدال امم دا ہری او قوم نا من احدال امم دا دا ہری او قوم نا که یہودیان دی که عیسائیان دی اغیب دونا قرآن تا نی دا اخفل کتاب تا نیرانیز دی شوی چه مونگ بر اخفل کتاب تا رانیز دی کی گو لیکونن نا آدھا من کل امتن مونگ با دا ہر امتنا زیاد ہدایت والیو دا اہد الامم داوی دا استغراق فیدہ ورکی یو تنم دا زنیست چا مونگ تا اب ارسی مونگ با دا ارچانا مخ کے مخ کیو فلما جاہم نظیرون خودش خبری کھولے کل چراغ دیتا یرا ورکون کے ما زادہ ام سیوے نکڑ دیلا انادو دی الا نفورا مگر نور اکرکا استکبارن فی الارد سبب دا نفورن سبب دا نفرتو دو وجه دلو یعنا فی الارد پر از مکہ کے دیتا بھی دکھی کہ مفعول لہو استکبارن فی الارد یا دا استکبارن فی الارد دا بدل لے دا نفورن ما دادهم الا استکبارن فی الارد نفور و استکبار یو شیر کرکیم دا تکبر دا وجنا اگر کڑی دا خو لیکن ابو حیان وی چه غور دارا چه بدل مجوڑا وا مفول لہو یہ جوڑ کا دا وجی دلوینا فی الارد پر از مکا کی ومکر سی او دیم خبرا او دو وجه داغه ناکارا ناکارا سکیبونو تدبیرونو نا غلط غلط کارونه پا دنیا کے کول دے دوی منات دے صرف پا نفرت اکتفانو کولا بلکہ مکرونو سکیبونو جوڑو لو ولا یحیق المکر سیو الا بیالیم او نراغی روی چلونا السیو ناکارا ناکارا حقیقتنو الا بیالیم اگر دغشان چلیانو لرا یو تن چی چاہتا چل جوڑی کنا دا شیخ چلی چلی دا چل ولی دیو پخپل چل کے پخپل انخلی چاچ اے بلت کوئیو کنستو پائے کہ پخپل بانے غرزی گی ولا یحیقو او نراغی روی لا یحیط پمانا المکر سیو ناکارا ناکارا مکرنا اللہ بیالی مگر دغشان چلیانو لرام منگکا خور کنا خور دے الاخری ہی فالی انظرونا آئے دی انتدار نکی انتظار نکی دی ما انتظرو نہ پمانا الا سنت الاولین مگر طریقو د پخان ور صورت کے ذکرو کہ کنا سنت اللہ التی قد خلت من قبل فلن تجری علی سنت اللہ تبدیلا تبنو میرا اللہ طریقے لا تبدیلا اس قسم لا تبدیلی چپائے زمانہ کس تبدیلی راشی دا عذاب دور کولو یا چکم کس دا عذاب د پار شو دا غنا عذاب واڑو جی بل چاہتا فلن تجری علی سنت اللہ تعویلا تبارگز نمو میل سنت اللہ دا اللہ طریقی لطاویل آڑا وال دا سڑی نے بل سڑی تواڑی علی سنت اللہ تبدیلا چی دا عذاب پدیبانے والا اس ثوابو نور کی اولم یسیرو تخویف ہو ام دنیاوی و مخروی آئے دین اگر دی پر ازمکا کی چو گوری کی فکانا آقبت اللذین من قبلیم سنگو انجام داغا چاچ رزین مکی ترشو کافران مشرکان وکانو حال لارے دا پزیر حال کراغ لے پا تقدیر دا قد سر وقت کانو او حال لاری چو دی اشد منم قوا ډیر مضبوط د دینه په طاقت کې هر قسم طاقت خو غدړو سره و ما کان الله ليعجزو من شيء في السماوات ولا في الارض کار چا سره هر څومره طاقت دی الله مقابله نشي کوله او نه دی الله ليعجزو من شيء شاجز کی شاجز بکری شي دلرا یوشي پاسمانونو کې نه پاسما کا کې ځکه اسمانونو اسما کا الله پیدا کړی دی الحمدلله فاطر السماوات والارض وَإِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا يَقِينًا دَ اللّٰه پوره او طاقت لري ولو يؤاخذ الله الناس كني ولي الله دا خلق طول فورا ولو يؤاخذ الله الناس جميعا کدا طول خلق الله ذراني ولي چې غلط کارې کو په غده پر ازمکه کې نیمخه خېدو بما كذبوا پاغوا جات دي سکړي دي ما ترکا لا زاريا نه به پرې خېده دي پشا من دا بته ني سو خوځيدون کې زنده سر سرے جو اندی اسو خزیدن کے ولیکن جو اخیر و ملا جلے مسمع لیکن رسو کی دی لر آغا نیٹے مقرر رتا فیدا جا جلوم کلچ ردی آغا نیٹا راشی ضرور بہت سزا ملاوی گی جزا دارا اللہ تیدارے فیدن اللہ کانو بادی بصیرہ یقینن اللہ پا اخبر بندگان دخبر بندگانو پا حالاتو باندی لیدن کے رے دخبر بندگانو حالاتو لیدن کے رے سورت یاسینو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائلو زما دا زړه غواړي چې دا هر انسان پر زړه کې دا سورت یاسینی دې ته قلب القرآن وی لیکيږي زړه دې ګس غاړي ترې دا هم د قرآن دې غاړي ترې دې ګس غاړي ترې د علماو خبردار ابن کثیر دې ذکر کړی دا چې دا سورت چې د عسر په وخت کې سوکوي نو یسر به تعالی ورکی سخت هغه پکاريږي او دا د علماو خبره دا حدیث کې خبره نو کوچته په کلامو کنا لیکن ابن کثیر دا علماء قول نقل کرده ده چه کل دن کدن چا شروع شی او غط یاسین وی رکی گی رحمت پی وری گی برکت را دی اسانتیا سرا روح دا آغا اوزی خو علاقه چه بی پوئی گی تسی احی ذکر ده پکی رکیامت تذکره دا آغا پا یاسین پوئی گی ننو اغلا بس روحانی اسانتیا را شی تش پدی نگی گی چه یاسین ورتوایا و دا آغا روح با پاسان چه سر اوزی ترا حاصل زیاسین جز ازینست ترا حاصل زیاسین جز ازینست کہ اعظم خوان دش آسان بمیری تا صرف دایات کڑی دی چی صورت یاسین و توایا نظر بطی روزی مړ بشي زره دا به علاقه یی چې په دې مطلب پویږي او کیدې د کشان دي ساتلی په صورت کې د قیامت د حشر او د نشر او د آخرت د عقیدو بیان بډیر راځي نو څنګه چې د بدن صحت چره هغه د زړه په صحت باندې بنا لري نو دا رنګ د ایمان صحت چره هغه په فکر آخرت باندې بنا لري نو دا صورت تعالی د آخرت هغه فکر او هم پیدا کی ربط او مناسبت چې ما قبل سرداری امام سیوطی چې څنګه ویل دي مخکې صورت کې ویلو وجاکم النذیر اولم نعمرکم ما تذکروا فی من تذکرا وجاکم النذیر او د دې ذکر مو شو واقسم بالله جاد ایمانیم لئن جام نذیر لیکونن آدم من اید الامم په دې صورت کې دا وی چې دغه نذیر خورا رسیدلې ده او د نبی علیہ السلام د رسالت نا مسله شروع کی انک لمن المرسلین دک نذیر خدغه مرسلو کنا او دی دغه مرسل پیغمبر نبی علیہ الصلات والسلام داغه نه انکار کو کوم خبره جکړی وا نو اوس پائے کینو او داغه پیغمبر دی چې د صراط مستقیم هغه دعوت ورکوي بعد خلکو دا ویل دي چې دا یاسین چې دی دا د الله د نمونه مجموعه را ظاهرم دارا چې دا الله د نمونه مجموعه را الله مالو سری کړی دی یو ورځ می پدې تقریر شروع کتش په یاسین ټکی باندې او دا الله توفیق براته راو نو درې ورځې می پای باندې خبرې کړې دي چې یاسین دې کې دن نه کم کم مطالب راته دي هر ورځ یو می شروع کړلا نمازګر د ماند نه رستو تر ماخامه پورې درې ورځې می یوازې په یاسین باندې باس کړی دی او دا بزوی هغه وخت کې واعظو ما تقریر و می کو زما تقریر مقرر کړو جامع مسجد داوودی کې یو جمعات ته پاګه کې نایې کې ما دا خبره وکوله خو بس الله را ته کولې هغه وخت کې انن زمانه یوم یې دی دي اګه اوس را ته سوپینه ما پکې ډېرې کمې خبره یاد دي هغه وخت هم لاړوي باقی ابن قیم په اگر کتاب کرے بچی دے حفاظت او دا نمون کے خودو پائے کے لگباس کھڑے چھے یاسین نم کے خودل جائز دی ہو کا نام چھے کل دا اللہ پا نمونو کے شو دا اللہ نمون دی نبیا خو بینک دے یاسین والقرآن الحکیم گوارے اغا قرآن حکمت والا تمہید مع ترغیب انکا لمن المرسلین یقیناً تو لمن المرسلین در آلے گلو شونئیم خب خلاصا والا مونگا لگا ذکر نکڑلا فصورت کشفق عقلی دلائل بذکر کی گی اول ترغیب الالقرآن زجر و تخفیف دیو قوم واقعا فمن کے تخفیف اخروی بشارت و تسلی دیو سوال جواب اخر کے قیامت دے اثبات دا پار دلیلونا صورت دا دریم کال لے دریم کال بانے دا صورت یاسین چکم دین آگر آگر لے لفظ دا سیحی پدی صورت کے درے کارت رازیب اتیشتم کې یو کم درشم کې او دری پندوس نمبر کې موضوع ده صورتو مخکرو پیغمبرانو خلق ده شرک نبن کرو دا پیغمبرم دغه کار کی مخکروم دا ویلو پر شفیع قاری نشتا سپارت شروع کی او دا پیغمبر ده تم دکا مسئلہ ذکر کی اینکا لمن المرسلین یقیناً تو خامقا دلالی گلو شو نئی علی صراط مستقیم پنیغا لار باندی تنزیل العزیز الرحیم سوک چه وو را قسم جوڑی نا انکا یو علا دوا او تنزیل درے تدری وارا جواب قسم بیا جوڑی تنزیل العزیز الرحیم ناظر دلدی کتاب دا زور اور ذات دا طرف ندی چه رحمی خویده کسوک منی رحم بپی کی او کنی منی نو پڑک کی بے لی تنزیل حکمت دا نزولو ندیر پارا چه تیر آور کی قوم انداز قوم تا ما انزیر آباهم چه رنور کرشوی دی مشرانو تا دی اس رسول پا ذریعی دی عیسیٰ علیہ السلام نرستو پیغمبر استا تر وقت پوری تقریبا شپک سا وکالا تیر چوی دی لیکن پا دی که اس پیغمبر نورا غلے پا هم غافلون دی علت زکر دی غافل و بی خبر دی لقل حق القولو علا اکثرهم خام خافتا ککسرا حق القولو ثابت شوی و ثابت شوی دا وینا دا عذاب پورا شوی دی حجتو القول یا حجت یا عذاب علا اکثر ام پدی کے پس دیاتو پیغمبر راغ بیا نمانی فهم لا یومنون دا پی تفریع رفا تفریعی نو دی ایمان نروڑی انا جعلنا فی آناقیم دا موانع ذکر کی دعا او غور قول پا دے کے دارے تفسیر جلالین کیوں دی وہذا تمثیلنا چھ دا یو مثال لے لکا ال تاخرت کے بدا سے کی گی دے خود دل تک مثال لے دے لپارے چھ خلق میں پوچھ مثال لا سرے ہر انسان چھ دے نو دے چھ ہدایت حاصلی نو دول آرے والا قرآن کھولی دی سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم یو بدے آفاق تا گوری ایو بدان تا گوری زان تا اگورا زان تا دانا چھ غٹے ما کنا رے ما جامی میں کھولی دیو کنا سنگ پیدا ہے دا اللہ کم قدرتو نے دیدا سے لیکن سوچ بکے زان تا چھ رہو کا تلو ازان دو پی جن دو اپنے من میں ڈوب کر فاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو زان کو جوڑ شوے اور سوچ دیو کو نہ اللہ دا اللہ قدرت و وحدانیت برت معلوم شی یو طریقہ دار دیم دا چھ گر چا پی رہو گر او گورا اسمان تا زمکے تا غرون تا دریابون تا دا دو طریقی دی دا دوار لار دی تا بند دی زکا قرآن دلتوی اول انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا دا ستون چی دی دیکھ توقون پرات دی زن پوری را رسی دی دی دا دیر وجن دا سر دا سے اچھت تے نظام تا نیشی کتے کنا برا برا گوری یو دا دویم دا چی دیوی چی گر چا پیر گورو خود دیوالو نیتی والی دی مخی تا ام دیوال لے شا غاڑی تا ام دیوال لے آخوا گر چا پیر ہر طرف تلک دیوال لے نکا آفاقو تا گوری نوم سا نکی گی او کنا زان تا گوری نکتی نشی نا آفاقو تا ام نشی کتی ازان تا ام نشی کتی نا پا جہالت کے پراتل جائے دا مطلب دے سلکے تمثیل لے پکے انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا دا اول مانعو چی او سڑی خپل ځان ته نشی کتی نا با اللہ سو پی جنی انا جعلنا فی اعناقهم یقینا منگا اچولی دی دی پسٹنو کے اغلالا تو قنام فی الالاسقانی نو دا الالاسقانی دا لا سنے تڑری شوی دی زنو پوری فهم مقمحون نو دی پورتا اوچت پاتی شوی دی سرونے پورتا اوچت پاتی شوی دی فہیا الایدی مجموعتن الی الاسقان مفسرین ہوئی یا الاغلال الی الاسقان دا توقنے دے سٹ پورے آرسی دی دی لاسنے دے سٹ پورے والا تڑلی دی او فہم دا دی دا سرون چی دی دی یعنی دی دا کفرے چی دی مقمحون پورتا اوچتی پاتی دی یو خدا نجرا سے پورتا اوچتی پاتی دی نظام دنی شکتی وجعلنا من بین ایدیم سدن او گردول دی منگا من بین ایدیم دی مخیتا بین ایدیم انا مخیتا سدن یو غٹ دیوال ومن خلپیم او دی نرستو سدن یو بل غٹ دیوال دی پوجہ سرا گیر چا پیر دی کتی نشی او دا غدوا اسباب د حق بینه نشه وران شوه ده صدنه دیوال دو تمثیل شو شاور ویلام لیکلی دي شبا اعراضهم عن تدبر الايات دا سه او تشبيه او مثال له جلالن کوم دي ادي کوم دي اسه او تشبيه او مثال له سوچ د آیات د تدبر نه اعراض کی دا سه او غانا لکلا سونه سټونه پورې غټکړي او سرونه بري او کتیرا کتی نشی فلا استطیع الرؤیت اصلا بالکل کتیرا کتی نشی فوز الکبیر او جگ سٹی ہوئی فهم مقمحون نددی سرنوا پورتا اوچت پاتی و جاننا من بین ایدیم صدا او گردولی دی منگا ردی مخطا دیوالنا و من خلپیم ددی نرستو ما صدنا دیوالنا فاق شینا ہوما نو منگا پٹکڑی دیدی لرا فاہم لائف سرون نو دی نوینی حجابات شکا نڈے رو تا یہ حجابات رو جنہ اس چیز نوینی مفول بی عذاب کڑے دے و سوا ان دا دوار ویسارون حاصل داشو انہا جعلنا و جعلنا و سوا ان علیہم برابر دا پدی باندے آندر توم کتیر ورکے دیلا ہم لم تندروم یاول ایرن ورکے لا یومنون دی مان نروڑی بشارتو انما تنذرو یقینا استاد آیرا اثر اچوی من صرف پاغچا اتبع الذکر چې تابعداری د قران کی یو وصف دار ده دا قران تابع اغل یره ورکوا نو یره پزړه کې پریوزی وقش ير الرحمن بالغیب او دیم دا چیریږي د رحمان بادشاہنا یعنی د رحمان د عقاب نا عقاب الرحمانه بالغیب پوش اشاره المانی فبشر و زیر ورکدلا فی مغفرت ان پازی مشان مغفرت سرا دفر مدرتو و عجر ان قریب و پخیستا عجر سرا جلب منفات جنتو انا نحنو تخویفو یقینا منگا جوندی کو مڑو لرا و نکتبو او لکو منگا جوندی کو بعد مڑو لرا او لکو منگا ما قدمو اغا چی دی مخیری گری دی و آثارا هما او رستو کارو نردی رستو چکا منی که دی یا بدی دی اغا دا ام دی پسی دک شانتی جاری دی زکا کچا خامل فریقی لکه صدقه جاریه داغه ثواب بوتره سی ایثار ثواب شتره شیخ الاسلام لیکلی دی ابن قیم لیکلی دی علامه منی سره داغه نو مخلی هغه یې رنگ ایثار ثواب منو هغه بدنی دی او کمالی دی داړه کسما او شیخ المنهج په پته لانی یو پوها لومبنه سی پارا کې لیکلی دی چا او ټیک دا او رستو چې سورته نجم کې آیات راځي نه کې راځي ګول مول غونډه کې تللې دي ونکتو ما قدموا آثارهم بعض صحابه راغللو چې جی د جمعات سره خوا کې کورونه خالی شوې دي کوارټره دلته براشو دا غلره دینه چې منزل راځو تکلیف ته پیغمبر ورته دیارکم بنو سلمہ وا بنو سلمہ قبیله دیارکم توکتب آثارکم فل کورونه سره لازم موسه قدم چې اخلی نه په قدم بدر له الله اجر او ثواب درکې تلکا آثارنا تدل علینا فنظروا بعدنا الى الاثار وكل شيء احسناه هر یو سیزو احسنا كل شيء احسناه ما عذر عامل ولا شریده تفسیر چوتوی احسنا كل شيء رسو احسنا راغي وضاحت کی جدل تمخ کی احسنا اغه حذف ته او كل شيء ولا مفعول به راگر کړه د مونږ هر یو سیز راگر کړه د مونږ دلرا فی امام مبین فای کتاب خار حکیم سوره یاسین کې وو مبین راضی نه خلق د دا جوړ کو شکل جړې ولګي جړې کله کله کیوزی کنه او شرکی گی نا نیره جڑه بانگی ده زان نجوڑ کا او بانگ با ویلی کی گی چکل یوتن صورت یاسین بی مبین تورا سیده نا بانگ با شروع شی دا دیر پارنه دی که دا چلکه نا فی دلال مبین و سر را روان ده کارا گمرا بایی وزره بلا و مثلن صحاب القریه تخویف اخروی بیان که دیتا مثلن دیبرتنا یو ڈکا واقعا دلتا مثلن نا مطلب دا ولقد ضربنا في هذا القران من كل مثل ده عبرتنا دک واقعا اصحاب القريه ده یو خار والا سوق دی پدې کې لک باس کیام مفسرین خداوی چې دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام رسول اغلی غلی او دا خار چې کوم دی د دین انتاکیه مراد ده خو زمونږ استادان اغي داوی چې دا خبره زکه صحیح نه ده یو خدا چې د تورات د نازلې دون رستو دا سی لکه عام عذاب اغا ندر آغلی سوکنی دی معذب شوی دیم خبر دارا چې دا معذب قوم نسب او دا معذب قوم کلی او دا غی وطن روغ ندر پاتی شوی او انتاکیه وسم موجود دارا دا دی وجه نا انتاکیه تینا مراد نرا روستو دا نبی علیہ السلام پا دمانا که دا خو مخکنه خبر دکنا دا دین روستو دا نبی علیہ السلام پا دمانا که دحیت القلبی نبی علیہ السلام لګل او خطه ول ور کړو ان تاکید ته تلو نو دا کم کړی دی نظام د پته نشته چې کم کړی دی اره یو کله چې دی خو یو کله دی او کی دی چې رئیس علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې دا واقع شوی ادر موسی علیہ السلام پتا ودارو کی وادر ابلا هم د تبلیغ طریقه وراته پکې مخی چې تبلیغ په کومه طریقې سره کوي اذ جاء المرسلون کله چې راغلل دي تا المرسلون را لېګل شوي دي دې کې زمونږ یو استاد الله دې وبخي غوي دم د دعا د اجابت زیره اې درسلنا اله مسنینه کله چې اولېګل مونږ دي تا دوتنا تدوتن تشکیل وته شو فکذبوا ما دواړه دروغجنو غنل فعززنا کلکل مونږه به سالتن پدریم سرا تدریو تن جماعت جوړ شو فقالو دی ورته ویلو ان الیکم مرسلون مونږه تاسو ته را لېګل شویو شرک پرېګ دے توحید قبول کې قالو دی ویلو انادیان ته اوس وګورا انادی سړې په یو سادري خبرې کینو ادري واړه غلطه دی ویلو ما انتم الا بشر مصرنا نه تاسو مگر انسانان زمونږه پشان یعنی د رسالت نه خالی اے زکه زمونږ دا کیدره چې رسولی نه او بیا بشر نی دغه خبره او ما انزل الرحمن من شيء او نه دی نازل کړه رحمان بادشاہ ایسی او سیزو صالب کلیا اس شی هم نه دی نازل کړه چې وایي چې کتابونه دینو ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر تاسو دروغ وایي درې خبرې په یو ساکه وکړلې قالو دی ورته ویلو چې خبره کله کړه کنه دیم خبره کله کړه تبلیغ آداب دی یو تن غلط خبرې له زور ورکی نو ته سمې خبرې لولې زور نشي ورکولې یو تن لګیا دی او ټول کوشش یې دار چې انبیا ګناګار دي نو تم له کوشش وکړه کنه چې انبیا غره معصوم دي یو لګیا دی چې ټول امامان او مجتهدین داسې داسې دي تم کوشش وکړه چې دغه شان دي دا یې څه لګیا دي قالو ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون دی ویل زمونږ رب ته پتا را یقینا مونږه خامخا تاسو ته را لګل شویو کنینو اول ځل چې دې تللی دي صرف ساده خبره کړې ده فقالو انا الیکم مرسلون ډیر زور نه لګول انا الیکم مرسلون خو خوا نه انکار شروع شو او مقابله کې غیراله نو ورسره بیا نور قیدونه لګول ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین او نشتا پمونږه الا البلاغ المبین مگر رسول خکارا قالو دی ورته ویلو ان تطیرنا بكم من بطفالنی سپتاسو دا باران نکی کی سوکڑا راغلی دا اس نن سباوی دا دی وجہ دار چس پیرا راغلی دی زمونی کری تا اور دا غلط غلط خبری کی دنیا بنو رانی گی خاما خوا دا سکی گی ان تطیرنا بكم دا بطفالی دا مشرکانو کار دے حلیت الاولیاء دا ابو نعیم پسل ورم جل کے او پا پینزم سپا کے یو کسی ذکر کردی دا ان رجلا کان یسیر مع تاووسو یو سړی له تاووس یمنی سره ته فسمع غرابا نغره کارغه आवाज اورې دو کران کران کول فقال خيرا ندوی دیکم خیر دې کارغه आवाज وکړه تاووس ورته ویلو ايو خير عند هذا وايو شر عند هذا کارغه کې څه خیر او شر دې اوس دې کو خیر او شر نشتا او تم کله आवाज کینا غوم आवाज وکنو اوس تا دا تلې چې دې دا خارختیږي کنه نو د دې خو دې سره تعلق نشته چې تعالی مال لازم ایار پنځه لاوړې شو خو سمه کا کنه د دې سره تعلق دی نو کله وی دات له خارختیږي کله وی دات خارختیږي کله وی د مخ خارختیږي نو بیا را خارخ علاج وکا په طریقه دا غره نو تاسو ودې رو کارې دو وی ایو خیر نه انده ها دا او شر کارغه سره د خیر او شر دی لا تو صاحبنی تما سره راځم صدا یې سړی سره راځم نه چه تا تور پیشووی نی تور سپیوی نی سشیوی نی اتوی چه بس چل کی لیل لم تن تاو کتا تو بن نشوی لنرجو من نکو منگو پکانو اولو ولیم سن نکو من عذاب نلیم او خام خواب و رسیگی تاسو تا دمون دلاسا عذاب نلیم عذاب درناک قالو دیور تاویلو توائرکم ماکم سپیروالی استاسو ماکم تاسو پوری غوطه دی سپیرو خو تاسو یه چه ده نیکان و خلق و خبر نمانه این ذکر تو آیا تاسو لنصیت در کرشو نو نصیت خو سعادت ده ده تو ولی نحوست وی دا مطلب ده این ذکر تو میوتن نتا مسئله ذکر کرتو تس پیره ولی وی چه تس پیره بل انتم قوم مصرفون بلکه تاسو داسی و قومی چه تجاوز که انکیه ده حدنا شرعی و پول جوڑ کرده ده عقل یو حد جوڑ کرده تاسو هغه حدونه کراس کړی دي د دې یو شاګرد و چرته هغه ته پته ولګېدل زمیدار سړی او غریب سړی و دا د کلی نه یو طرف تا خوا کوری ناغه پټو کې ځان له زمیدار کور جوړ کړو چا وته وي استادان دې دغه دک لګیا دي او خبري شروع دي نه په دور اخلاص ته نه چې کور ته پټ شي موسی کار دي دا به مې بس اوسر تر شي نو میدان تر هغه ودرې دو او مسله ذکر کی دون خپل تکرر کی تکرر او ذکر کړي دی والا دا حبیب نجار تکرر دی وجاء من اقصى المدينه رجل اور اغه دکلی داغه اخوا سر نا یو سړی دت سړی وی دار دت رجل وی دا سړی توپ ځان کې پیدا کا یسا چمنډي والے اکه سبګر انسان سوکې ترکانو سوکې دوبيو ارس چې او ابي بنجار نجار دا معنا چې ترکانی کولا یہ بل سو پیشا دا غوا او تکرر ته وګورا سوی قال يا قوم اتبعوا المرسلين اذا ما قوم تابعدارو کې پیغمبرانو د پیغمبرانو تابعدارې طرف ته دعوت ورکو اتبعوا رفر مانعو دا غچا منه دو خبر ذکر کی خلی اصول من لا اسالکم اجران چې نو غاړي تاسو نه اس مزدوری دا په مقتضیاتو کې اول مقتضی دی خود غرض نه دی و هم معتدون او دی په خپل هم پیدایت باندې دی تاسو ته چې ویج د الله عبادت او توحید نو خپل هم عقیده توحید دا معتدون ثابت دی په اعتدا باندې نو کله دې خبر او منلا ډیر خو تاسو ته الله رب العزت د دنیا او د آخرت خوشاله درکې چې اتبعوا المرسلین مرسلین شو نو هم معتدون په خپل باندې شو دې ته مزید وضاحت وی لیکيږي لکه وان سخرن لتاتم الهدات به کانه علم فی راسه نارو گویا چې دا یو غر دی او چې پر سر یې اور بلیږي اته غر د لری نخکار کیږي اته لا اور بلیږي بیا خو خکار کیږي نو هم مهتدون خو مزید وضاحت دای مزید وضاحت وکړه و مالیا سنو خيار دے دا ورته نوې تقریر کې چې تاسو باندې څه چل شوې ده خبره د ځان نه شروع کی او غیلې را بغي دې ترجعون التفات ته و مالیا او څه شي ودي مال را دې ته وی تلطف فی ارشاد قومه چې قوم د تبلیغ کې اوله خبره د لګو پنرمې سره کار کوا څه شي ودي مالا چې زبې عبادت صرف داغه ذات نو کوما فطرنی چې زی پیدا کړې ما لوازم د الوهیت هغه دادی چې چا پیدا کړې هغه به الہ غنې او الحمدلله فاطر السماوات والارض فطرنی پیدا کړې الله مبدا ذکر کړلا ویلې ترجعون او دی الله تبا تاسو واپس کولې شه ما دې ذکر کو نو ګور په مالی شروع کړه په ترجعون او ختم کړلا یعنی په ما څه چلې چلو په دې دی کنه خو ځان چې کوم دینا غیات کو دا مالیه دا څه وخت راځي مالی الا ار له هدو هدو مالی اراکم رافعی ایدی کوم مثلا را روانه دا کان نازنا و خیلن شمسین اس کنو پی صلاتی آت تقیدو من دونی آلی آتان داور صورتو آیا اونی سم بیدا اللہ را نور مردگاران چی داغی دا عجز دا حالت تی رحمان رحمان پکر دیر راغی تروسا این یوردن الرحمن کو غاڑی رحمان ذاتو پی زرن تکلیف را رسول ماتا لا تغنی انی شفاعتو نفر شفیق قاری لا تغنی انی شفاعتو نشیلر کولی دمانا دا دی سفارش شیر ایس فلا ینقذون او ندی ما خلاس اولی شی نقض اغ خلاسولو تاوی چه دا ضرر ندی را دیخوا کی او بیادر فیدیم درکی چه تا پا نقصان که دی نقصان نروزا او بیادر فیده درکی لکه مثلا پا سڑی باندی را کرده کرده والا او خلاسا که بیا والا یو شل در روپی مرکی ضرر دفع کی او فیده والا ورکی دوار کارو کی انی اذن یقینن زو په دغه وخت کې بل مبین پکې راغې لفی ذلال مبین خامغه په گمراهی ښکارا کې ما وما علینا الا البلاغ المبین ان اذا لفی ذلال مبین په داسې وخت کې کما شفی بل امنو زبخ کارا گمراهیم انی امنتو بربکم ما ایمان راوړې دې ستاسو پرب خبر لګو د شوګانا اول کې وی فطرنی زی پیدا کړې مخ استاد عمر عبد فسمعون زما خبر اوره فسمعون سمانا زما خبر اوره نئی خبر وان اوره دلا تفسیر جلالین کې دل تدی فرجمو فماتا پکانو یو وشتو لاړ شهید شو تفسیر جلالین او نور مفسرین دې ذکر کړي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول لدا شیغی والا پخیٹو ادانگلو دی اسم لو کنا او جمپونے پہ ہوالو او کلمیت نرا بار کرلے پدے بلا غالا دو نزلے میں وسر روکو او چاویری دی چھ بیر آگے نروس تو پہ ہو کچک کوئی کو رو غردو او سدی دراغ قول لے چه پکانو یه ویشتو او حسن سی بوی چه ویس وزو اسو کوی چه دک کشانتی تڑره و کسم کسم دابونه ولور کول بارحال یو چلو شو خو شهید شو قیلا اویلی شو گیر نا گیر آواز راغه دمر پوخ که و تا اویلی شو داخل شا جنت تا شهید دک ده دنو قال يا ليت قومي دمر نرست و سلام د قوم فکر دے او شهید یا لیتا دا یا حرف تنبیہ یا لیتا قومی ارمان زما قوم لا یعلمونا شدی پوشوی وی بما غفر لی ربی فسبب داغ مسل پا حقیقت داغ مسلی چی غفر لی ربی ما تا پی خپل رب بخنا اکڑلا دا توحید پا دی مسلی اللہ ما تا بخنا کڑی دا تا دیر لوی مقام دے خدا را جدا ما مصدریہ کا بما غفر لی ربی بی غفرانی ہی کاش چه زما دی قوم ته پتا وی چه ما تخپل رب بخنه کړی دا وجعلنی من المکرمین او ګرځولی مزو من المکرمین د عزت را کړو شو نا پالم برزخ کې ز پالم برزخ کې په جنت کې ډیر عزت من یما کرامت دا کرامت سره کرم من المکرمین جنت تلا او ما انزلنا علی قوم من بعد من جند من السماء چې دې شهید ک ندی بجوندې پادشي قدیمه دا راغی نو نازل کړه مونږه علا قومي په قوم د دې سړی باندې کم سړی چې ودخل الجنه وته ویل شو من بعدی پس د در شهادتنا من جون دین سلخ کری من السماء الى اسمان نام دا من جون دین کې دا من چې دې مزید یعنی زائد راوړل تاکید النفی الله چې زوک تباکین د پرښتو د ملائکه لخ کری نه راځي مقابله وي بس یو چغه په والده بس لړ خلق ختم شو اما کننا منزلین انیو منگارا کزو انکی ملائکو لرا لخ کرو لرا انکانت اللہ سیعتم واحدتان نواس ازار دی انکانت عقوبتم او ان پا مانا دما نواس ازار دی اللہ سیعتم واحدتان مگر یو چغا جبریل پی یو چغا والا فیدام خامدون ناسا پاس ساڑو مڑو پریوتیو ساکتونا مجیتونا ساڑو شو اسے نسڑے دلو ور پاک بلے دو یا حضرتنا علی العباد خول در رجل مومن دی یا را ملائکو دی یا دا اللہ رب العزت دی اے ارمان علی العباد پدی بندگانو طول کسی سر و لگوا ما یا تیم میر رسولینا نرازی دی تیسیو پیغمبر مگر دی یا پوری ٹوکی کی علم یا رو کم آلکنا تخویفو آیا دی سوچن کی گورینا کم آلکنا قبل من القرونی سمر مونگا تبا کردو مخیر دینا را پیڑونا انہم الیم لارجون چی دا تبا کردی شوی الیم دی جواندو تا لارجون بیا واپس نرازی عبرت نالی دی غازے لگی آری کلوی روح رازی کلوی بدن رازی کلوی روح پا برے بلے بانے ناستے بس بیا بیا رات لپکی نشتا انہم الیم لارجون وین کلن لما جمیع اللہ دینا محضرون دیتا سمر اخر ویوی دا ان پکی نافیا ارا کلن پکی مبتدا او کلن کی دا تنوین چی دے دا عوض کی دا مدافن لے نراغل دے وین کلن لما او دا لما پا مانا دا اللہ سرا او دا جمیع دا مبتدا را پار خبر دے جمیع فعیل ودن دے پا مانا دا مفعول و مجموع جمع کڑی شوی ارا کلو پا دیر پار راغل دے چی دا افراد وی حاتا بکی گی نو مانا بدا او دا لدینا والا ظرف تے نو مانا بدا شی وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او نو دی دا ټول مخلوق مگر ټول با زمون پنیدو حاضر کړی شو وی د پاره د حساب کتاب په قیامت کې او نو دی دا ټول مخلوق وَإِن كُلُّ كُلُّ الْخَلَائِقِ او نو دی دا ټول مخلوق لَمَّا إِلَّا مگر ټول با لَمَّا إِلَّا مگر جَمِيعٌ ټول با لدینا زمون پنیزو محضرون حاضر کرشوی دا پارد حساب کتاب پا آیت اللہم الارض المیتا آیت اللہم الارض المیتا مبتدا مؤخر و آیت اللہم خبر مقدم و آیت اللہم او نقار قدرت دا دید پارا آغاز مکا وچرام وچ از مکت زمیدارا اگورا سوکڑا را اس تین روزی برانوشو بیا بگشولا اوکا دیدلا تیغیوکو احینا اگر نخ دار بیان دے نمخ کی آیتن اگر نخ دار تازہ کرل منگا رازمکا تازہ کل سے تبی واخرجنا منا حبن اور روباسو منگا منا ردینا حبن غلی دانے تے روباسو فمنو یاکلون نو ددی دانونا باز ددی دانونا یاکلون دی خوری وجعلنا فی آ جنات من نخیل پھر اکرد منگا فی آ پدیزمکا کے یا پدی باغنو کے جناتین پدیزمکا کے جناتین باغنا من نخیرین دا کجرو واناوین دا انگرو وفجرنا فیا من العیون او بیولی دی منگا فیا پدیکی بیولی دی منگا فیا پدیکی من العیون دی چنونا تا من بیانیا فجرنا سون بیولی دی العیون چنی او دا کم العیون چی ذکر کون دلالت کی پا مبالغا پا تفسیرو دیر جاتون دا ذکر دی لیا کلو من ثمری دیر پارا چلا خلق خوراکو کی دا دی باغ دا میوونا من ثمری کی زمیر باغ تراجے کا یا دا اللہ دا پیدا کرو شو میوونا وما عملتو ایدیم او ندی جوڑ کری دیل را مگر دا دیلا سنو دل تک دو مطلب دی وما عملتو ایدیم جمہور داوی وما عملتو کی دا ما نافی کا لکہ سنگ جی صورت واقعہ کے براشی انتم تزرعونه ام نحن الزارعون وما عملت ایدیهم ندی جو کڑی دا تدی دیلا سنو دا میوی دی جو کڑی دی دا سیب بدی جو کڑی نو دا انگور بدی جو کڑی نو دا مانا دیو زین ابن جریر وی دا ما موصولہ کا نفا مانا دا اللذی سر دا واخلا لیاکلو من ثمره واللذی عملت ایدیهم چی تاسی دا میوی خورے اگا سیزو نام خورے چی دا دی بوٹو نا اور دا دی گلونو نا دا انسان یہ پخپل لاس تیاری او گڑوڑی ہے او دیکھی ہے مسئلہ نا مختلف سیزو نا دی پلی پکیم دی چخجے پکیم دی ماستیم پیرا کردی دی مرچکیم دی تماتر اوم دمبریم دی مرچم دی مرچکی وغیرہ دا ٹول لدا سے اوٹا کولو او مرکب خوراک دیتے جوڑ کو او اغا خورے ابن جریر دا خبر مطلب دار ہے وقت چے خورے چرپ چے خورے ناغا دا سے وڑو کے کے سورے کے پکوڑوں کے مسالے پہ واچے جی دا ہوئی وی چر کو گدڑا نم خوری گدڑے دا سے نخری کنا دا منگے جی سنگا خورو دیو خوی غوڑو کے ورواچی اب یار اس تو مسالے پہ ورواچی نو گویا دا سیزونه چی دی دا کم اچار چی جوڑه دا کم چکنه چی جوڑه دا نور کم ماجونه چی جوڑه دا کس افستاره لیکن غور دا جمهور مانا دا وما عملتو دیکھ دے انسان سا نخرسی گی افلا حیش کرون آیوینی دانی متنا بیام شکر نو باسی سبحان اللذی پاکی دا غزات لرا شفی نلری شریک نلری خلق الازواج کلا چه پیدا کری دی جوڑے ٹولے مم مارا بیان دا ازواج باز داغنا تم بی تلار دو چه تو کوی اے رازم کا ومن انپس ایما او پخ پلا ردید نفسون نوما الک جنے سڑے و خزا دا سی پدی ونو بٹو کوما ومم مالا عالمون او داغ سیزون نوما چه دی پائے بانی نپوئی گی عجیب عجیب مخلوقات وآیت اللہ من لیل نخر قدرت دید پارش پاوم دا نسلقو منہو نار اخکو منگا راکاگو منگا جداکو منگا منہو ردش پینا نار اورز نسلقو دیتا ہوئی چھتا گڑا بیدا علا لکڑلا اور سرمند کلو باسی وقع کارش والا فیدا و مسلمون ناسا پا دی پاتشی پتیا روکی داخلون فی الظلام تفسیر جلالین والشمس تجري لمستقر لها وآيت لهم الليل وآيت لهم الشمس وبلن قال دي دفار انوار دي تجري چليگي لمستقر لها الى مستقر لها اغيخبل زير قراري تا كم زير چه والا ده دوبه دو ده پناكه دو ده تلو اغا مقرر کرده جناك قده تورزي ذالك آده ده ده تاگو ده ده را جاري كدل تقدير العزيز العليم اندازار زور ورد پوه ذات تا دره منخا والقمرا وآیت اللهم القمر آیت اللهم الليل الشمس القمر او بلن قال دیر پارس پا امیم دا قدرنا و منازلا منگران اندازہ کڑے دا پا پڑاونو کے اتیش منزلو بانے مشتمل دا او اتیش پیدا کارکی گئے یوش پا کو بیا پٹے حتی آدا تردے پورے چھ پاخر کشی آدا پاخر کشی چھتو تا گورے ظاہری دا سکاری نا کھلک دا سشی کل عرجون القدیم پشانتے دا کجورے دا اغیسانگے پخانے لکا نرے غنتکے چھ دیر پا گرانا بانے بیا غلی دیشی دا کجوری دا نرے سانگا چھ دا نرم ام دا ادا سے لگا رکا گم دا او زیر ام دا دکا چانتے اخر کے دا سمیشی لشمسو یم بغیلان تدرک القمر پیارا خلقوی ٹوپے ہو اس برستو توپونا دیر در در ہوئی لشمسو یم بغیلان نور چھ دے نشتا نور لطاقتو یم بغیلہ مانا دا چھ طاقت نشتا مجال نشتا اسان ولنا رسی کی گی ولنا نشتا دن ورس طاقت انتو در کل کمر آچر آلان دی کس پوم میں وللیلو سابق النہار اونا دا شپا مکی کی دن کے دادا ورزنا پخپل پلتیم شپا ورز انور اس پوم میں عرص برابر روان کلو ناریو دن ورز اس پوم میں ورز تورونا فی فلکن پزیر اخپل چرلک کی محور ورتوی چرلک زی یسبحون لامبو وحی یعنی زی وآیت اللہم سلورم دلیلو اونا قارا قدرت دلیل پارا انا حملنا ذریتهم اسوار کرو منگا ذریتهم دلی اولاد فی الفلک المشحون فائک کشتیڑا ککڑی شوی کی ذریتهم اولاد نا خود دیگا اصول اصل کے نوح علیہ السلام و عزاس رجا کمل گریو وخلقنا لهم او پیدا کردو منگا دلیل پارا من مثلی دا کشتی غنتا کی ہی زمیر الفلک ادا الفلک مائر کبونا غاچ دی پی سوری گی من ہو بہت سر رو باسی سی پیدا کردی او خان پیدا کردی دی یا او سو آیا جا دیلی کابتر دی وین نشا کدمون خوخشی نغرقوهم نغرق بکو دی لرا پاو بوکی این نشا اغراقهم مفول بی بی رو باسی کمونگار دی غرق دل خوخ کرلو نغرقوهم مونگ بی پاو بوکی غرقو زکر غرقوی لکی گی غیطا چی پاو بوکی فلا سریق لهم نبی سو کا فریاد رسو دا دید پارا دا کشف الرحمن مانا را مغیث تفسیر جلالین غوث بولنی اللہ مالوسیم مجاہد و قطادوم بیا بولا سو غوث نی دیو کرا غوث اعظم پتا مدی غوث اصغر بوم نی ولا هم ینقذون انبا دی خلاص کریشی زمان بیا سو خلاصو لینشی الا رحمتا مننا مگر او رحمت زمونگا پیس حال حالاتو کے پیس وقت کے رانا نشی خلاص ہو لے ہاں زی پخفض رحمت بانے بچکو مازان لخبر دا ومتا آنو فیدہ رسو لے لاحین ترس وقتا چے اسو کارے نور پاتری جدا پا دی دنیا کے تیر کی ویدہ خیل لہو متقو ما بین ایدیکم مما خلفکم زجر دے او داوی چیرہ ہر کسما صداگان والاورکین ام سر ناخلی کلچ دی تاویلشی اتقو زان بچ کے ما بین ایدیکم و ما خلفکم داغ عذابا بین ایدیکم چستاسو مخیتری و ما خلفکم و داغ عذابا چستاسو نشاتری عذاب دنیاوی و عذاب اخروی شاہ علی اللہ جزا رو باسی ازا را پار جزا بئی کنا اعرضون رڈو کی زان نبش کی و دعوت زکوی چی لعلکم ترامون تا دیر پارا چی پتا زبانی راہ مکڑیشی اوغی بلکل پروام نکی ای پر ہم سکی وما تاتی من آیت ربیم دا دیو قول سو تخصیص تے ادا قیل لہوما چکن دا یو خبر ورتو کی او دی دا دیو خبر نا اعراض کی دی دا ہر آیت نا اعراض کی دے یو خبر نا نا وما تاتی من آیت ربیم نراز دیتا حیث یو نخر قدرت موجزہ دخفض رب دا آیاتو نا اللہ کانو انا مورزین مگر دی دا غینا ڈڑکا ان کی دی و ادا قیل لہوم دے ذکر کی عدم اثر غسل اثر ناخ دی بالکل کل جدی تو ویلشی انفقو خرچیو کے مم مارزقکم اللہ داغ سنا بعد داغ نہ چ اللہ تعالی در کڑی دی دغه غریبانان دی عجزانان دی سلاس و سرو کے مدد و سرو کے ندی پہ جواب کی داوی چې د خدای اوږي و مونږه ماړو چې پیدا کړی دین مړی دی کنا قال الذين كفروا للذين امنوا وای کافران مومنان تا ټوک د ټوک پتاور انو تیمو آیا منگا ڈوڑے ورکو خوراکونا ورکو منگا چاہتا لو شاہ اللہ کہ دا اللہ کو خشی ہویا تا مادل بے خوراک ورکڑو چھے اللہ دا کشانت ہوگی ساتھی دک کشانت خدے انان تم اللہ پی دلال مبین بیا پک دلال مبین راگے نیتاسو ادخال الہی یار مسلمانانو د خبره حکایت یار منکرین یو قول درې واړه قول علماء ذکر کی انان توم الله وی چې نیتاسو الا فی ضلال مبین مگر په گمراهی ښکارا کی یا مسلمانان وی ویقولون متى ذا الوعد او دی وای کله وی دا وعده ان غندم صادقین کای تاسو رښتینی ما انظرون انتظار نکی د صحیح ذکر پکې راته درې دلا ما انظرون انتظار نکی الا سیات واحدتن مگر یوی چغیتا نفخه اولا تاخذهم چوبن سیری دیلرا دلته هم نه مراد مطلقاً کفار و هم یخصمون او دی وجګړی کوي فلا یستطيعون توصیتنا طاقت بانشی لرلی دو وصیت کولو ولا الى عالم یرجعون انو بیا دی خپل آل تا واپس کی دیشی بلکه په بازار کې وو یا په بل شغل کې وو نه چې څنګه و نه کشان دی پاتې شو د تیر کال په 8 تاریخ باندې چې کومه زلزلہ راغلی و د کشان دی کو بازار کو بازار کې پاتې شو او چې څوک کور کو کور کې پاتې شو اگر څوک چې کم دین په غر کې ونه په غر کې پاتې شو هغه سو وصیت تم نظم شوی ان خپل کور ته راغلی دي ونه په قاف السور پدیم دل باندې شپې لکه چې کله پکوالی شي د دواړو په منځ کې مفسرین وی د نفخه اولا او رسانی په منځ کې سلويخ تو کاله فاصله ده او پک بوالی شي په شپې لکه فیدا من الاجداس ناسا په دې قبرونو نه اله رب خپل رب تا ينسلون ورزغلی پتی دته د بزي مجبورن بورزي قالوا اي بیا ویلنا اي تبای نه مونږ لا مونږ خراب شو من باسنا من مرقدنا چا مونگا پورتا کرو دا خپل لارام زینا سکتا دیر پا خفگان بدا خبرو کی یو قالو لهم دیتا باویلی شی هادا ما وعد الرحمن مونگوی صورت کے رحمان رحمان رازی دا باز باز الموت آقا دے چو وعد کرده دا پدیس علی رحمان بادشاہ و صدق المرسلون او دا غواد دا صدق المرسلون چه رشتیاوی لو پیغمبرانو چه دا سورت برازی ان کانت الا سیتم واحدتن نبی دا مگر چغیا وا فیدام جمیعون مخکوی وین کل لما جمیعون اسی فیدام جمیعون ناسا ببدی جمیعون ٹول لدین آدمونگا خسا دمونگ سا قامو حضرون آدر کڑشوی دی صاحب کتاب دا پارا لدین آبمانا دا عندنا جلالین و روح المانی فلیو مالا تظلم نفسن شیعا نن را دی ظلم بنی چکے دی پیسے و انسان بانے اس قسم لظلم ولا تجزون الا ما كنتم تعملون او بدلی باندې چې در کولی تاسو ته مگر هغه بدلا چې تاسو څه کول په دنیا کې بشارت او زیری ان اصحاب الجنه اليوم یقینا جنت یان باندې راځي فی شغلن په خپل خپل مشغولتیاګانو کې فاکیون د زړه نه خوشاله کون کې د چا چې څه خوږي کنه نہ پائے کہ وہ مزید کی ہوم دیوما واز واجم ددی بی بیانے ہم فی ظلالن پسورو کی بھئی حلال آرائے کی پا پالنگونو با متکون تکیا لگا ان کی بھی نعم جسمانیہ لہم فی آفاکیتون رجیر پاروا پا دیکھے پاکیتون میوی بھی او رستو براشی پاکیتون کسیرتون لا مقتوعتون ولا ممنوعتون ولہم اور رجیر پاروا پا دی جنت کی ما غصیت دعون چی دی بے غواری سلامن قال من رب الرحيم جيت وويرشي السلام عليكم يا أهل الجنة يقال لهم سلام ويربش جيتا السلام عليكم قولا وينا بي من رب الرحيم ترب درب رحم كون كنا وامتاد اليوم أجوى المجرمون جداشين رضي مجرمان ودموميناننا الم آد الیکم یا بنی آدم آیا مونگا حکم نو کڑے تاسو تا اے بنی آدم آد حکم نو کڑے لم آد یا بنی آدم اے بنی آدم سو اللہ تعبد الشیطان چھے عبارت بنا کوئر شیطان وادی میں دن آغست وی آد اول داو چھے شیطان عبارت بنی داد رحمان پوزیشن کرے انہو لکم ادو مبین یقین دا شیطان تاسو لدشمن خکار دے ذې مواده وانه بدونی او زما عبادت بکوي لا اله الا الله ته جوړ شکنه الله تعبدو لا اله وانه بدونی الا الله هاذا صراط مستقيم دا غلار نه غرام انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ولقد ضل منکم جبلا کثیرا او یقینا گمراہ کر دی شیطان تاسو نو مخلوق ډیر صافات کې ورستو وی لقد ضل قبلهم اکثر الاولین ادل دوی ادل منکم جبلا کثیرا یو لازمی بل متعدی یقینا گمراہ کر دی شیطان تاسو نو ډیر مخلوق اولم تکونو تاقلون آئے تاسو دا عقل نا کار ناخلے دا دپا دشمنے پوشے کنا جدے تاسو گمرا کی دیتا باوی لشی ہا دی جانم اللتی داغ دوزخ دے کنتم توعدون کنتم توعدون بہا زکا اللتی موصول لے رسو سلد آئید با پکی چی تاسو سرا وادا داغی کے ریشوا اس لو علی اوما دیتا امر دا تحقیر ہوئی وردہ پی دے دوزخ تا اس لو علی اوما دن نشے دی جانم تا نن ردی بما کنتم تعملو بما کنتم تکفرون پس سبب داغی چی تاسو کفر کاو پس سبب دا کفر کولو استاسو ما مصدریه کبیا علی اوما دا علی اوما علی اوما پک بیا بیا زکوی چوی ریگی علی اوما نختم والا افوائیم نن ردی منگا مورن بولگو دا دی پخلو باندی پتو کل منائی دیم و منگ سر بار دی لاسونا خبری کی کم ذات چی جبی دا طاقت دا خبرو ورکر دی لاس سبا عمر کی وتشهد ارجلهم غوايب في جبور كي بما كانوا يكسبون فايسو جدي سكول تخويب دنيوي ولو نشاء كثرت دمغا فخشي لتمسنا على عيونهم خام قابا وراني وجاريكو على عيونهم ددي استرغي الكفر والشرك ده سزا وجنا وګور کنه د قوم لوط سزا سور قمر کې ذکر کیږي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونظر تغيغ استرغي چې غلط راوتلې وي اگر میں بالکل ختم کرے اوران وجاڑ میں کرل دیوم داس کرم فست وقو سراتا ندی با منڈی وہی تلوار وکوی اسراتا لارتا سنگ چ ددی ادت دی وی گن جدا سو پر ای ویرا او منڈ وہی فان نا یفسرون ان اپمان رکھے پا سنگ با یفسرون او وین دی دکمی غاڑے بے او وین لاری دی بلارے دکمی غاڑے پد غو وخت او وینی یو دیم ولو نشاو کدمو خغشوی وی شل گوڑ کولیشم فزیبان مزخ کولیشم لما سخناو ملا مکانتیم بدل بکود دی شکلونا علا مکانتیم پخپلو خپلو زینو باندیم فمستتاو مدیان طاقت بانیشی لرلی دمخ کتلو ولا ارجعون نبارو سکی دیشی ریورس گیر بم نیشی لگولی امخ که بم نیشی تلی فزیب جی اکتوی چی یر دعوه سنگی چه سترگی بولا وران کماو مسخ بے کما تا دیسا نظیر شتا ولی نیشتا دنیا کیو گورا کنا نوجوان لک دیخ کل خیسترش پارس وش پینزلس و تلس و کالو دیر دیخ پل مخت دی وقت کیو گوری اب یا چه دیر آتیاو کالو شی تسلور نموشلو کالو شی تسلو کالو شی اغا وقت کری دیخ پل دانتاو گوری ام دکا کستے راتون تیلے کو لیکا گشولا غاخونے اواتلو نو دا پجوان که دیلا جوان دیده اصلا وقت تیر چنه انکلاب راغه نا اللہ تمس و مسخ عمره استیشی و من نوامر ہو اگه سوک چه مونگ دلا دیر عمر ورکو دار تمس و دا مسخ نزیر ورا نو نکسو پی الخلق نو دیر زیاد را تون تل کو دی نو نکسو مانا را تون تلی کو پی الخلق پا دی اندامونو که عقل اگه شانت کار نکی حازمه اگه شانت کار نکی رنگ روغن اگه شانت نشتا چطا جینه چطا بوده چتا الک چتا بوڑا خائس پکیا گا شان دینشتا اندامونه غ کار نکی افلا یاقلون آیا دی دا وینه او بیام دا عقل نہ کار نہ اخلی وما علمنا الشعر آیت مونږ دې شوبې جواب به پکې نه پر علم غیب او قران ته چې چار شعر نسبت کړي راغې جواب وما علمنا الشعر مونږ نه کولې دې پیغمبر ته شعر دی چې بکله پدې پوښ اثر ډېر خکې لکه شعر نبی